Книга пророка Ісаї, розділ 63. Хто ж це йде з Едому у багряних шатах з Боцри, такий величний у своїй одежі, що виступає повний сили? Це я. Той, що повідає справедливість, великий у спасінні. Чому шата твої багряні, одежа твоя, мов у того, хто топтав грона у винотоці? Я топтав сам один у винотоці. Нікого з-поміж народів не було зо мною. Я їх топтав у моїм гніві, давив їх у моїй досаді. Їхній сік на мої шати бризкав, і я заплямив усю мою одежу. Бо я в моїм серці постановив день помсти, і надійшов рік моєї відплати. Дивився я, але помічника не було. Глядів здивований, та не було, щоб хто підтримав. Тоді рамено моє прийшло мені у підмогу, і моє обурення – мене підтримало. Я роздавив народи в моїм гніві, я їх розбив у моїй люті, пролив їхній сік на землю. Я славитиму ласки Господні, Господні подвиги за те все, що Господь учинив нам, за те велике благо для ізраїльського дому, що Він учинив нам у своїм милосерді, у своїй великій ласці. Бо він сказав: «Вони ж мій народ, діти, що не будуть віроломні». Він став їхнім спасом у кожній їхній недолі. То не вістун, не ангел урятував їх, а його обличчя. У своїй любові і у своїм милосерді він викупив їх. Він їх підняв, носив їх за часів минулих. Вони ж зворохобились, завдали смутку духові його святому. І він їм ворогом зробився, став з ними воювати. Тоді вони згадали дні недавні, дні Мойсея. Де той, що вивів з моря пастиря свого стада? Де той, що Дух свій святий вклав у нього? Що вів Мойсея за правицю раменом своїм преславним і розділив води перед ними, щоб учинити собі ім'я вічне? Той, що вів їх через безодні, немов коня широким степом, так що вони не спотикались, мов череду, що сходить у долину, Дух Господній вів їх до спокою. Отак водив ти свій народ, щоб учинити собі славне ім'я. Споглянь же з неба і подивися з преславного святого твого житла. Де твоя горливість і твоя потуга, твій жаль і твоє милосердя? Не стримуй їх супроти мене, бо ти наш батько. Не знає нас Авраам, не згадує про нас Ізраїль. Ти, Господи, наш батько, наш викупитель споконвіку, твоє ім'я. Чому, о Господи, ти допустив, щоб ми блукали далеко від твоїх доріг, щоб закаменіло наше серце, тебе більше не боялось? Повернися з любові до слуг твоїх, до колін твого спадкоємства. Чому нечестивці лізуть у твою святиню? Вороги наші твоє святилище взяли під ноги. Ми стали немов люди, над якими ти не володів ніколи, які не прикликали ніколи імені Бога. Коли б ти був, прорвав небо і зійшов, гори розтанули б перед тобою.